Za jedyne 2999, taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, czwartek, 27 maja, jest 15. Kompendium wiedzy na temat tego, co dzieje się w kraju i na świecie, czyli Serwis Trójki i Karolina Kozińska. Już czwartą godzinę trwa w Senacie debata nad Funduszem Odbudowy. Będzie więcej lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych. Premiera filmu o życiu prymasa tysiąclecia 12 września w dniu beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego. W Senacie trwa debata nad Funduszem Odbudowy, a dokładniej nad ustawą, którą muszą przyjąć wszystkie państwa wspólnoty, by pieniądze z funduszu mogły zostać wypłacone. Polsce z unijnej kasy przypadnie w sumie 770 miliardów złotych. Debata w tej sprawie trwa już czwartą godzinę, a my łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi te obrady. Karolu, co w projekcie wywołuje kontrowersje? Większość senatorów jest zgodna, że unijną dyrektywę trzeba przyjąć, bo Polska te środki potrzebuje. Senatorów podzieliła jedynie propozycja Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, by do dyrektywy dopisać preambułę. We wstępie ma się znaleźć wzmianka o sprawiedliwym podziale środków, ale też zapis o powołaniu komitetu, który ma nadzorować wydatkowanie środków unijnych. Według Prawa i Sprawiedliwości preambuła nie może zawierać takich zapisów. Dodatkowo wiceminister funduszy Waldemar Buda przekonywał, że dyskusja nad wstępem to niepotrzebne. Potrzebne przedłużanie prac nad dyrektywą. Na 25 krajów, które dokonało na dzień dzisiejszy ratyfikacji, żaden z krajów nie dołożył żadnych dodatkowych elementów. Senator KO Bogdan Klich mówił, że Izba Wyższa tylko wtedy będzie mogła ze spokojnym sumieniem przyjąć dyrektywę, jeśli do projektu zostanie dopisana wspomniana preambuła. Odniósł się też do zarzutów ze strony PiSu. Przedstawiciele rządu wpadli w rów mariańskich hipokryzji. Ci, którzy łamali konstytucję, powołują się na konstytucję. A przed nami najprawdopodobniej jeszcze wielogodzinna debata w tej sprawie. Karol Surówka, dziękuję za te relacje. Wielbiciele historii mają powody do zadowolenia. Będzie więcej lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych. Lekcje będą prowadzone dwutorowo. Będzie historia Polski i historia powszechna. Jak mówi wiceminister nauki i edukacji Dariusz Piątkowski, do tej pory kompleksowa nauka historii kończyła się na pierwszej klasie szkoły średniej. Naszym zdaniem doprowadziło do pewnej luki w wiedzy historycznej co najmniej kilku czy kilkunastu roczników młodych Polaków. To odbiło się z niekorzyścią według nas na ich takiej świadomości społecznej, patriotycznej, obywatelskiej. I dlatego przywróciliśmy systematyczny wykład historii we wszystkich klasach szkoły średniej. Na lekcje historii Polski i historii powszechnej będą przeznaczone 2 do 3 godzin w tygodniu. Chiny sprzeciwiają się upolitycznianiu śledztwa w sprawie pochodzenia koronawirusa. To reakcja na decyzję prezydenta Joe Bidena, który nakazał służbom ustalenie, czy patogen faktycznie pochodził z laboratorium w Wuhan. Z Pekinu Tomasz Sajewicz. Chiny konsekwentnie przekonują, że fakt odkrycia po raz pierwszy koronawirusa na targu w Wuhan nie oznacza, że wirus pochodzi z Chin. Do tej pory nie przedstawiono jednak żadnych dowodów na poparcie tej tezy. W tym tygodniu dziennik The Wall Street Journal, powołując się na niepublikowany raport amerykańskiego wywiadu, poinformował, że jeszcze w listopadzie 2019 roku do szpitala z objawami COVID-19 trafiło 3 naukowców z Instytutu Wirusologii w Wuhan. Według amerykańskich służb koronawirus miał właśnie w ten sposób wydostać się z silnie strzeżonego laboratorium. Ten scenariusz za mało prawdopodobny uznali jednak eksperci WHO. Zaznaczyli oni jednak, że podczas ich wizyty w Wuhan nie mieli dostępu do części danych źródłowych. Na finiszu są zdjęcia do filmu Prorok, opowiadającym historię życia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Reżyser Michał Kondrat mówi, że tytuł nawiązuje do kryptonimu akcji SB prowadzonej w latach 60. przeciwko prymasowi tysiąclecia. Jak dodaje, 70 agentów szukało wtedy materiałów kompromitujących hierarchię, ale bezskutecznie. W filmie w jakiś sposób też odwracamy znaczenie tego słowa prorok i ukazujemy taką przewidywalność kardynała Wyszyńskiego w trudnych negocjacjach, które prowadzi z aparatem władzy i tej swojej silnej wierze, to jest osobą, która niejako odczytuje wolę Boga. Filmowy odtwórca prymasa Wyszyńskiego Sławomir Grzymkowski podkreśla, że ta rola to ogromne wyzwanie. Można powiedzieć, że kardynał Wyszyński był taką osobą idealną, no, był wspaniałym człowiekiem i teraz jak opowiedzieć taką postać, no, żeby ona była atrakcyjna dla widza, który go chce poznać. Ja nie mówię też o widzu polskim, ale też myślimy o tym, żeby go ludzie na świecie poznali. Premiera filmu w dniu beatyfikacji prymasa tysiąclecia. Ta odbędzie się 12 września w Warszawie. To był Serwis Trójki.

program trzeci. In Stride to Miles Kennedy w Trójce. 16 minut po godzinie 15, 27 maja w kalendarzu. Zaczynamy tradycyjnie od dzisiejszych danych z Ministerstwa Zdrowia. 1230 nowych zakażeń potwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin. Wykonano już prawie 18 milionów 800 tysięcy szczepień, z czego ponad 6 milionów 100 tysięcy osób może uznać się już za całkowicie zaszczepione. Dziś zapraszamy do Trójki do 18. Wszystkie oczywiście najważniejsze bieżące tematy, a oprócz nich rząd zachęca do szczepień. Może jakieś zniżki gdzieś na coś, nie wiem, a może mniejsze, o to by było dobre, mniejsze podatki, jak ktoś jest zaszczepiony. A może jeszcze jakoś inaczej? Rusza loteria szczepionkowa. Co chcieliby Państwo wygrać na takiej loterii? Co dla Państwa byłoby takim magnesem, który zachęcił, przekonałby Państwa do zaszczepienia się? 2 2 7 3 w tej sprawie. Można też pisać. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Tematem zajmiemy się już za chwilę, a potem po 16.30 jedziemy do Dubaju.

Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 21,5 minuty po godzinie 15. Szczepimy się, mimo promocji, akcji reklamowych, próśb i namów celebrytów i sportowców, by się zaszczepić. Ten komunikat nie wszystkich jednak przekonuje. Nowym pomysłem rządu, by zachęcić nas, obywateli, do szczepień, ma być Loteria Narodowego Programu Szczepień, która rusza 1 lipca. Główna wygrana to 1 000 000 zł. Oprócz tego gminy i miasta w Polsce mają dostać wsparcie na promocję szczepionkową, by jak najszybciej zaszczepić jak największą liczbę swoich mieszkańców. O loterii i pomysłach na wsparcie szczepień nasz reporter Przemysław Cięgotura. Ci, którzy już są zaszczepieni nawet jedną dawką, od 1 lipca będą brali udział w loterii. Narodowej Loterii Szczepionkowej. Ja po prostu się szczepię, bo wiem, że to jest potrzebne i zdrowe, a mnie do tego loterie nie są potrzebne. Dobry chwyt marketingowy, że tak powiem. Jeśli to ma kogoś przekonać do tego, żeby się zaszczepił i żeby ja i moja rodzina była bezpieczna, to jak najbardziej. Zdecydowanie jest to, uważam, bardzo dobry pomysł z punktu widzenia jeszcze większego zachęcenia Polaków do tego, aby się szczepili. Aida Bella, rzecznik prasowy Totalizatora Sportowego. Jesteśmy znani z tego, że organizujemy gry liczbowe i loterie pieniężne, a więc jest to naturalne dla nas środowisko. W połowie czerwca będą znane kolejne szczegóły, tak żeby od 1 lipca można było wziąć udział w loterii. Musimy tutaj mieć wszelkie zabezpieczenia, tak jak w przypadku każdej naszej gry czy loterii, którą oferuje Totalizator Sportowy. Tutaj nie ma mowy o tym, żeby nastąpiła jakaś pomyłka, dlatego to wszystko musi być bardzo skrupulatnie przygotowane. Zwalniamy końcówkę banderoli i rozpoczynamy losowanie. Można wygrać hulajnogę, samochód hybrydowy, a w finale milion. Ja bym chciała milion wygrać. Wiemy, że też jakieś środki finansowe mają być przekazane przez polski rząd dla samorządów właśnie na cele promocyjne. Tomasz Porębski, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Kielcach. Oczywiście będziemy chcieli je we właściwy sposób zagospodarować, tak żeby przede wszystkim wykorzystać je w tym celu, żeby do jak największej grupy mieszkańców dotarła informacja o szczepieniach, o tym jak one wyglądają, że przebiegają w bardzo sprawny sposób, że są przede wszystkim bezpieczne dla naszych mieszkańców. Myślę, że to jednak największą szansę mają małe gminy. Miasta wojewódzkie podejrzewam, że troszeczkę są jednak na trudniejszej pozycji, biorąc pod uwagę ilość mieszkańców, która zamieszkuje w tych miastach. My patrzymy na promocję programu szczepień niezależnie od tych środków finansowych i tych perspektyw, które ewentualnie mogą trafić do naszego miasta. Dla nas najważniejsze jest zdrowie, bezpieczeństwo naszych obywateli. Jak jeszcze zachęcać ludzi do tego, żeby się szczepili? Może jakieś zniżki gdzieś na coś, nie wiem, a może mniejsze, o to by było dobre, mniejsze podatki, jak ktoś się zaszczepiony. Ukułem takie hasło, zastrzyk gotówki dla każdego zaszczepionego. O, takie dodatkowe 500+, tylko zaszczepionki, ja tak, to ja poproszę. I za każdą dawkę. Bardzo dobry pomysł, bardzo dobry pomysł, naprawdę. Loteria szczepionkowa z nagrodami 1 lipca rusza, no i właśnie słyszeli Państwo, nagrody są różne, magnesy przeróżne, a dla Państwa co mogłoby być takim magnesem, który jednak przekonałby Was do tego, by pójść i się zaszczepić? 2 2 7 3 do dyspozycji także... Adres mailowy, zapraszamy do Trójki pisane razem, @polskieradio, też pisane razem.pl albo po prostu krócej zd3@polskieradio.pl. Na pamięć znam swą piosenkę, już tyle czasu ręka w rękę i podczas nerwowo istniejących dni obgryzamy swe palce do krwi. Jak betonowe miasto ciemne, na coraz więcej możemy sobie pozwolić. Patrzą na nas płotki z papierosami, to tramwaj, który znam, a w plecach kuglonki mam. I nie rzucają nas peskami, nie przejmuj się, ja i tak w plecaku granat mam. Na moim ubraniu połamane leżą łóżka, drżą, sypiące lekkie usta. Cicho, cicho, cza. Te obce noce w obcych ścianach i wciąż tak często budzisz się sama. Gdzieś za miastem, za murami, skóra i ciało rozorane bazurami.

Are You Gonna Be My Girl? To grupa Jet w programie trzecim. Na zegarze 15:32 minuty. Kilka słów o pogodzie, jak zwykle w tym miejscu. Po południu i wieczorem zachmurzenie dziś umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami głównie na zachodzie i północy, możliwe również burze. Temperatura na północy i na zachodzie od 12 do 15 stopni, około 17 stopni w centrum, na południowym wschodzie od 18 do 22. Wieje słabo i umiarkowanie, okresami nieco mocniej, nawet porywiście, z zachodu i południowego zachodu. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki, siedem trójek w sprawie szczepionkowej loterii. Wiesz, jak zdejmiesz buty wchodząc do mieszkania, no to dostaniesz 100 zł, tak? Chyba, nie wiem, czy to w tą stronę idzie, czy to w tą stronę powinno iść. Bo jeżeli młodzi ludzie nie chcą się szczepić, no to nie róbmy koncertów po prostu, nie róbmy różnych udogodnień. No właśnie, bo marchewka w formie różnych nagród do wygrania na loterii to jedno, no ale można też pomyśleć w ten sposób. Dopóki odpowiedni procent z nas się nie zaszczepi, to pewnych rzeczy po prostu nie będzie.

No powiem szczerze, że to pytanie się dość często pojawia, przewija również ze strony turystów, zazwyczaj w drodze do Gruzji czy na lotnisku jeszcze, i najprościej by było odpowiedzieć, że taka słowiańska dusza, no z tym, że tylko Gruzini nie są Słowianami, tak? Mhm. Przynajmniej jeśli chodzi o pochodzenie. Nie wiem, co, wydaje mi się, że to jest kwestia takiej odrobiny fantazji, odrobiny gościnności, odrobiny humoru, poczucia humoru. Trochę też wydaje mi się, że zbliżyła nasze narody historia i kwestie właściwie historyczno-polityczne, tak? Byliśmy, można powiedzieć, pod uciskiem tego samego patrona. I to myślę, że w dużej mierze zaważyło na tak szeroko rozumianej generalnej jakby wzajemnej sympatii. Zresztą to nie tylko z Gruzinami nas łączy tego typu nić. Natomiast jeżeli chodzi o Gruzję, to nie da się ukryć, że ogromne znaczenie również dla współczesnego, dla współczesnej takiej sympatii Gruzinów do Polaków ma również historia najnowsza, historia związana z prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego wizytą mniej lub bardziej fortunną, czy o mały włos nieszczęśliwą wiele lat temu. Natomiast Gruzini postrzegają Lecha Kaczyńskiego jako bohatera. Ma on w Tbilisi, między innymi w Tbilisi, swój pomnik, w Batumi aleja jest nazwana imieniem byłego prezydenta, jego małżonki prowadząca na lotnisko, i to w jaki sposób, to w jaki, inaczej może medialny przekaz, jaki powstał po tej wizycie, jako że nasz prezydent się przeciwstawił, można powiedzieć, Rosji, jakby stanął po stronie Gruzinów, to zaważyło na obecnych stosunkach i sympatii. Ale tak jak mówię, to jest historia najnowsza. Mhm. Natomiast, no i Gruzini niewątpliwie doceniają ten gest prezydenta Lecha Kaczyńskiego mimo wszystko. Zdecydowanie tak. Także mówię, niezależnie od sympatii czy powiedzmy poglądów politycznych, zarówno Polaków, jak i Gruzinów z jednej i z drugiej strony, Lech Kaczyński i Polska są postrzegani jako przyjaciele Gruzji. Znajomy, który był w Gruzji, opowiadał, że jak taksówkarz dowiedział się, że jest z Polski, powiedział wtedy Lech Kaczyński i za darmo w ogóle zawiózł go na lotnisko. No to są raczej pojedyncze bądź bardzo rzadkie przypadki. Ja przyznam szczerze, o takim nie słyszałem. Aczkolwiek faktycznie jesteśmy my jako Polacy traktowani nieco inaczej. Dla nas jest to oczywiście bardzo atrakcyjne turystycznie. Region, tak. No właśnie, to proszę powiedzieć, bo mówię, ja znam parę osób, które już odkryło Gruzję jako destynację stricte turystyczną. Co takiego fajnego jest w Gruzji do zobaczenia, co może przyciągnąć właśnie Polaków w tym kierunku? Wie pan co, przede wszystkim ja odnoszę wrażenie, ktoś kiedyś porównał, że Gruzja jest trochę taka jak Bieszczady czy Beskid Niski w Polsce, czyli taka jeszcze trochę dzika. I faktycznie ta taka dobrze rozumiana prostota połączona z gościnnością, z malowniczymi krajobrazami, darmowymi parkami narodowymi, bo to mało kto wie, że parki narodowe w Gruzji na przykład są darmowe, ze swojskim takim folklorem i kolorytem od zwierząt swobodnie chodzących wszędzie, od psów pomiana w miastach i wioskach po krowach, które wychodzą na drogi samochodowe. I to jest absolutnie normalne. Raz jeszcze podkreślę, ogromną gościnność Gruzinów, którzy są bardzo serdeczni. I jeszcze wiele lat temu normalną rzeczą było, że można było się pojawić, nakarmili, przenocowali, ugościli swoim winem lub czaczą. Proszę pamiętać, Gruzja jest kolebką wina z historią ponad 8000 lat. Kolebką w ogóle na świecie wina i takie rzeczy były na porządku dziennym. Dzisiaj troszeczkę momentami w niektórych miejscach bywa to różnie, ponieważ wiadomo, ekonomia swoją drogą, to, że niektórzy, niestety mamy również my jako Polacy, mamy skłonności do nadużywania gościnności czasami, czy do roszczeniowości. Wygląda to trochę już nie tak kolorowo, jak powiedzmy 10 czy 20 lat temu, ale nadal w porównaniu do innych nacji, do innych turystów, mamy tą odrobinę handicapu. Góry, Kazbek, Gudaury, tereny, które w latach 80. i 90. zaczęto przekształcać w tereny narciarskie. Warunki są w sensie nachylenia stoków geograficznych lepsze niż w Alpach, jeśli o to chodzi, więc jeżeli tam zostanie dokończony proces budowy infrastruktury, to myślę, że to będzie też jeden z najciekawszych kierunków. No i nie ma co ukrywać, jest to nadal region dość korzystny ekonomicznie dla nas, jeżeli chodi o wyjazd. No i czyli co? Czyli Gruzja i zimą, i latem, prawda? To możemy powiedzieć, kończąc, zapraszamy do Gruzji. Dziękuję bardzo. Pan Sebastian Biały, przewodnik po Gruzji, był naszym gościem bardzo w programie trzecim. Zapraszam do Gruzji. Dziękuję. co byśmy chcieli za to, żeby się zaszczepić. No to ja tak na 100% za nowy samochód to spokojnie, idę jutro. O, ale pewne. No nie może być nawet diesel, także spoko. No ale to nie diesel, proszę pana, to hybryda. Dwie dwójki, siedem trójek w tej sprawie. Zapraszamy do trójki. 7,5 minuty dzieli nas od godziny 16. Proszę państwa, rodzice aresztowanego przez białoruskie władze opozycyjnego blogera Ramana Pratasiewicza zaapelowali do społeczności międzynarodowej o działania na rzecz uwolnienia ich syna. Natalia i Dmytry Pratasiewicz spotkali się w Warszawie z dziennikarzami. Towarzyszył im przyjaciel ich syna, który razem z nim stworzył ten opozycyjny serwis internetowy Niechta. Ich opowieści wysłuchał Michał Strzałkowski. Raman Pratasiewicz jest współtwórcą serwisu Niechta, który ujawniał brutalność białoruskiej milicji i służb specjalnych. Mimo prób blokowania na Białorusi internetu, młodym twórcom Niechty udało się udostępniać odbiorcom z całego świata nagrania, jakie robili sami Białorusini, pokazujące milicję strzelającą do manifestantów, czy wielkie tłumy, jakie zbierały się na ulicach Mińska i innych białoruskich miast. Dlatego twórcy Niechty stali się dla Aleksandra Łukaszenki jednymi z najważniejszych wrogów. Aby schwytać Ramana Pratasiewicza, a także jego narzeczoną, białoruskie władze nie zawahały się nawet uprowadzić do Mińska pasażerskiego samolotu lecącego z Aten do Wilna, kłamiąc przy okazji o rzekomej bombie na jego pokładzie. Inny z twórców serwisu Niechta, Ściepan Puciła, który ma w Polsce status uchodźcy, mówił dziś na konferencji prasowej w Warszawie, że białoruski reżim brutalnie się teraz mści na jego przyjacielu. Raman jest poddawany torturom. Na opublikowanym przez białoruskie władze nagraniu wideo widać, że go pobito. Widać na jego szyi i twarzy blizny oraz siniaki. Twarz przykryto mu pudrem, ale i tak nie udało się zasłonić wszystkich śladów. Jego nos wygląda na złamany. Ramana ubrano też w bardzo luźne ubranie, aby ukryć ślady bicia, opuchliznę czy kolejne siniaki. KGB nie cofnie się przed niczym, aby wymusić na więźniach politycznych zeznania. Stosują nie tylko tortury, ale także odurzają ich różnymi substancjami chemicznymi. Za pośrednictwem internetu w konferencji prasowej uczestniczyli dziennikarze z innych europejskich krajów, a nawet spoza Europy. Matka uwięzionego blogera Natalia Pratasiewicz zaapelowała do nich, aby nagłaśniali historię jej syna. Uważajmy żurnalistów. Ja uczę was proszę. Szanowni państwo, jako matka błagam was o to, abyście mówili o tym na całym świecie, abyście docierali z tą historią do społeczeństw i rządów całego świata. Pomóżcie uratować mojego syna, tak jak on chciał ratować swój kraj przed dyktaturą. Usłyszcie krzyk z serca matki. Zobaczcie moje łzy. Ratujcie go. Widzicie słzy matki i pomagajcie im. Dmitry Pratasiewicz dodał, że do jego syna wciąż nie dopuszczono ani adwokata, ani nikogo z rodziny. Władze Białorusi ukryły przed wszystkimi naszego syna, bo wstydzą się tego, że zeznania wymuszają torturami i biciem, ale chodzi też o wywieranie psychologicznej presji na niego, na nas, czyli na jego rodzinę i na innych niezależnych blogerów czy dziennikarzy. Ściepan Puciła wyjaśniał, że zarówno on, jak i inni przedstawiciele białoruskiej opozycji przebywający za granicą regularnie otrzymują ze strony nieznanych sprawców pogróżki, w tym groźby pozbawienia ich życia. Natomiast rodzice Ramana Pratasiewicza zapowiedzieli, że zamierzają złożyć skargę na władze Białorusi do międzynarodowych instytucji broniących praw człowieka i przestrzegania prawa. Światowa Organizacja Przeciw Torturom już zawiadomiła o sytuacji blogera Sekretariat Narodów Zjednoczonych. Michał Strzałkowski przysłuchiwał się tej konferencji prasowej rodziców Ramana Pratasiewicza. 4 minuty pozostały nam do godziny 16:00. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Za 4 minuty, punktualnie o 16:00, najświeższe wiadomości w serwisie Trójki. Codziennie rano, kiedy wstaję, jem śniadanie. Media mi mówią, że mieszkam w terrorystanie. O zagrożeniach i o upadku ludzkości. A ja się nie boję, zawsze robię swoje. A ja się nie boję, nie i robię swoje. A ja się nie boję, zawsze robię swoje. A ja się nie boję, nie i robię swoje. Dniami, gdy oglądam telewizję, puchną mi oczy od tego, co tam widzę. Leje się krew, płyną puste słowa, do władzy się wszystko.